ποια είσαι, από που προέρχεσαι. Όμορφη γυναίκα, νεβαρούς αγγέλε. Που αναστατώνεις αυτές τις ηρεμές καρές, καθιερωμένες μετά την καταιγίδα. Είναι η Λάμψη, ίσως μια αυγή, κρυμμένη στα χρυσά σου μαγούλα. Θορύβα δίπλα σου, σαν να γεννιούνται τα φύλλα των τριών. Και κάνω το απόκρυπτο γραφώντας τα τραγούδια των Τζιτζικίων στο Σουρού.